والذي وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم عن امر الله غافلين كنتم خاصا جانبا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم ومن يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل ان يتقبلكم يكون لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديا والسنتهم بالسوء ودوا لتكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصيرا قد كان لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه قال لقوم انا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء وابدا حتى بالله وحده إلا قول إبراهيم اليابي لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا في نتل الذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كانكم في قصة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله غني حميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عادتم منهم مودة والله خير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوا من تولوا فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا تدعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوا ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم من الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عنهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور سورة ممتحنة مدني سورة دي ترتیب پلحاظ کش پیتو پزد صورت حشرنا نازل دے و نزول کے شپیت یو نوی پزد صورت احزاب ندے ربط او مناسبت ندے دمخ کی سرا ارکرا چو صورت حشر کی بیانو کو چچا کے ایمان وی نو دو کافر و سر بطالق نساتی چلو گن دے رشپ کیوی دی ایمان نمومتاہنے کے خبردارے اور کے چطالق ہم بن کے لیکن لین دین میں مصرح نساتے راش ادر سے وہ مصرح نساتے ایک آگر دشمن دے دے مسلمان یا صورت حشر کی انجام دا خلق کو بیان شئے ہو چھ دو آدے خلافے کرے ہو نصورت ممتاہنے کی اصول بیانے چھ دی اصول پابن شئے چھ دو عذاب مستحق کو نگر دے ذکر متصل اللہ رب یادو صورت حشر باخر کی مسئلہ توحید ذکر کلا دو صورت ممتحنے پاول کے وائی چدا مسئلہ سوک نمنی نواغ زما او ساسو رٹولو دشمن دے امتیازات دو صورت ممتحنے صورت ممتاز او جدار پاوت و قسم کفار باندے یوارا کافر جدارے سا لین دین جائز دے جنگ و سر نشتا لین دین جائز دے دوی مغا چراغی سر جنگ دے لین دینم ناروا دے نارنگی پا بیعت نبی علیہ السلام دا خضو سرا پا شرطون باندے او اغا نور بیانم دے مقصد دو صورت ممتحنی صورت کی اتباد عن الاغیار والزجر لمن تولاهم بائیکار دا غلط و خلقنا او رتنا آغا خلقو تا اگر خلقو ترتنا چچا داغی صدا تعلق ساتلے رے یا ایو اللذین آمنوی مومنانو لا تتغذو ادویو ادوکوما منزی دشمن زما دشمن ساسو اولیاء پو دوستی باندی و زما دشمنان ولی پو دوستی نیسی تلقو نیلی من مودار چلے گئی تاسو آگیتا تبا سونا چلے گئی تاسو آگیتا بالمودت خبر دا دوستی غرزوی آگیتا لے گئی آگیتا خبر دا دوستی او حلان کیا آگی کفر کرے پاک کتاب چلا گئی تاسو دا اقنا آگا حدیث کے چراجی چکلا بدر شو بدر نرستو کافرو پساو په مکه مکرمه کې چکه مزیزانو پهلوانو په ظلم زیاته شروع کا لکه غصه شو چمن له دې سزا راکړه نو چې کومو صحابو هجرتونو واغی کړو چې دا چا خپل خپلوانو راغی به حفاظت کاو چې دا چا نو ناغی تلو یا مسئلہ جوڑا شوا ځکه دے هجرتونو باندی شو نور سو کیونو یا کافر ہوا جل یا اولا اثر ختم کر یو صحابی دے حضرت عاطف بن ابی بلتاتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آغا مکہ تراغلے او دبل زین مواجر ہو ہا خفل دا غزین زائی دا غزین ہو راغ قریبان پا مکہ کنو عزیزان خفل نو نو لنونو خدا خپل خپلوانو نو که صحابت راغلی خدا غی دا بچو دا غی دا خود و حفاظت با خپل خپلوانو که دست سو نو بچیو نو بیو خطو لی که دا پارا دا دو فیدو دا پارا خط دلی کلیو یو دا دیل پارا چه کافر و تپتو لگی نو زما پا اهل و عیال بزیاتی نکی چه گورا منگ سر ایراد بازشتا ها منګ سره منګه خبرې نو منګ دا خپلواو ته سنوال دا بچو تا یو مقصد دا چې زما بچی بچی او سوته ونه وي او دویم دا چې نبی علی سلام رو به پاره غرزاو چې ګوریا ساتي نبی علی سلام یو لوی لخر تیار کړي عال کړي چې پتا زبان و بیا حمله کوي دو خبرې او نیتیم سيو نیتیم غلط نه وو خو بیام پا دے خبره کی دوستانا دا چا سرا معلومی دا دا کافر و سرا صحابی خط نکلے ہو دا پارا دا دی چه زما پا خپل و خپلوان کافر و تے خط نکلے ہو مکیتا او یو خزلے پیسی ورک لے چه دا خط یو سا او دا کافر و دو مکی آئی دا خط ورک چه دا خط منگلا ہاتھی برا کرے رہے او خط کې څو خبرې وي دعا یو چې زما خپل خپلوانو ته زمکه کافر سنوي او دویم دا چې د نبی علی سلام رو به پاره غرزاو چې نبی علی سلام یو لوی جماعت د مسلمانانو تیار کړي دي او ان قریب د جبتا زبانه به حمله وکړي نو خبره خو صحیح وا هغه خط نه بیا وی معلومې ده دوستي د کافر سره خط له یو خط له ورکو او اخذ خطو آغا سے زکر پا پیسو باگ خلق کر سکے نو پیسی ورک لے ہوئی دا خط مکی دور سوا خد روانوا دا حاتم خطوری رضی اللہ اور حالان کے دے پا بدر کی شرک شو پا بدر کی شرک شو اومو بدر نروس دا واقعہ را گلے وا چھتا مکی کفار بدر ظلم کاؤ پسابو پلوان نبی علیہ السلام تا اللہ واہ اکلا چاہے حاتم خطوری کو یو خزن ورکو خوپائی کی بوید دوستی معلومی گی نو دا خزن آخط واپس کا خزن لالا نشی سکا پائی کی دا صحابو سپکوالے معلومی گی رضو دا صحابو سپکوالے نکو ملاوی نبی علیہ السلام وحی ملاو شوا نبی علیہ السلام حضرت مقداد حضرت علی او سر نور دو یادری صحابو روان پر چلان شئی پا پنزم پلاو روز خاخ مقام کی یو خضر روان راو داغین خطوالی بس دے پسولو روان چو اتوی ارسدری آغا مقام تجدے ارسیدل زکا واہی وا ہاں دا اللہ دا طرف نہ حکم کنے پیغمبر خود اسن خبر نو خود اللہ پا حکم بانے خبرو مشین بان کرے ناغا نبی علیہ السلام صحابه اولیگل پاغا مقام کی خضر اول لان دیکھلا خیوتے وی خط راکا وی خط نشتا تالاشی ورکلا خط سو برامد نشو خضر ویما صدا خط نشتا نور صحابه وی بچگدہ چی خط نشتا نو بس واپس کیو حضرت علی طول علیق اکلا ویز ما پیغمبر دروغ نوی خط شتاو خط راکا گردی طولی دا گورا سرد ناوس کرکوم زما پیغمبر دروغ نه وای خدای بس صبر وکړه حاضر کوم به حاضر کوم حالان کې ظاهری خو تعالی شی واغه سخت او صدر نو خو یو حدیث کې راځي چې خط هغه په کنسو کې نغښته و بل حدیث کې راځي چې په دې ټوټه کې ور کړو دا هزارو حدیثونو مقصد دارې چې هغه خط په کنسو کې نغښته و دا اسه نخځه کنسې دې رګدي او هغه کنسې بیا په کمزې کې ور کړې په دې ټوټو کې ور کړې دې جنو کې دا ټوټي نه هغه کنسې راوخلې او کنسې اسه پلان استه هو دا خطواله حضرت علی جن هو خطواله سره او را روان دي حضرت ورته حضرت دا خط دي نبی علیہ السلام حضرت حاتم رو غوخته رضی الله تعالی عنہ صحابه حاضر شو وای حاتم دادی سے کړی دي وای حضرت سوروکا دلوی ما حضرت عمر غتر روا کلا وای حضرت پیګه راست کټ کوم دا منافق دی دا کافر سره راز باز ساتي تاسو صحابه نور وی پرېګه حضرت سولموای موږ اوس سره کټ کوته دا الله تاسو هم کې معمولی خط ګوره ها چراغین معمولی بوئی راتو نصاب سور پریشان و خفشو سر تے کٹ کئی او دیو سر ناس تے خوراک سر کئی مجلس سر کئی راش درش اور سر کئی سر نچ دن احپیم کٹ کئی اول پکا دیتی بیو جادو زینا دادا دے کار دی نبی علیہ السلام حضرت عمر دوئے عمر تا دا پتشتا قد شہید بدرم دید بدر صحابی دے او دا بدر صحابه و باره که اللاوی ایملو ما شیعتم لقد غفرتو لکم سچه گوئی تاو سما مافی کنی را نبی علیه صلاة و سلام دا تپوس که جداولی وی حضرت دو طولو صحابه و خپل خلوان پا مکه کیو زما سوکنو نو آگئی زما بچو تا نقصان رساو نو دا ختم پدی فیدا کیری کلیو چه زما ما شمانو تا نقصان اون رسی کافر چاگئی بو زمن که تیم پا تیم خبری او دویم دا چه حضرت ستاروب ما پاغی گرداؤ خو بیام پاغی خط کی دوستانه معلومی دا نو قرآن داغی نسوکلا منوکلا ذکر اللہ وی یا ایو اللذین آمنوی مومنانون منسی دشمن زما دشمن ستاسو پا دوستای بانده تلقونا او اغاق کارت دشمن ده دا مسلمانانو دا مسلمان وینا روا گلی مال روا گلی او طول روانی او راز بازو ندیو ها تلقون الیهم بالموده چې لے گئی تاسو هغه ته خبر د دوستۍ خزر روانه وکړه د دوستۍ خبرې لېګو تاکي دې کفر کړي پای کتاب چراغ لې تاسو دا اخنا او باشره پیغمبر لراو تاسو وا حضور بېمانه دي تاسو تاسو صاحب او کلی دې مکه بیا هم ته لخت دیږي دیو جنا چې یقین کړي تاسو په الله چې رب تاسو لري کشت تاسو او خرجتم اوځي د پادا د جات پلا د زما کې او د پادا د لټولو زما د رضامندیا لو فلا تتخذو من سه دوستان د دینا که زما د رضا د پادا زینو غره دوستان او سره نه کوي تو سنگره مل مواد چې غردوي تا چپټ چپټوي تا سواغي تا پټ لګي هغه تا بل موادتي خبر دو دوستای دا پټ پټ خطوط لیږي چې لکه زما او تاسو پروګرام وګورې یوي ها پټ خطوط لیږي او علاوه زخپوی ګم پاچ پټوې تاسو کوم خطونه اواز تاسو ښکار کوي څنګه الله خبرو تاسو چوګی دا کار تاسو نه پاینده کې او زم مسله هر څو آیات نرال خو که پاینده کې څوک دا ښکار کوي او پټ رابطه کې د مسلمان سازش کوي تو فقط زلا سوال سبیل تاکی دے گمراج بنے غیلارے او کو امومی دے تاسو لرا نشی دے استاسو پارا دشمنان کی گی استاسو دشمنان دا ملاتر فلد دی او گدی را کافر تاسو تا ایدی اوم لاسو نقفل دا فساد چکل رتی وستوشی نگور فساد دے کئی دا موہ ہے چدا زمان دوستان دے سنگام لے کئی و مسلمانانو وال سنتوم او جب اقفلے بسوئی ببادئی اگر جب ایک بدر نو خوزی درے دیو اوباما ویلو که زمان کل حکومت را گئے نو زبا لنبای حملہ پا مکیو پا مدینہ بانے قوم ناما خل لی دلیو اخبار کی و زمان لنبای حملہ پا مکاو پا مدینہ حواز نتا هم بیسو او جب ایک آگئی پا بدر داوی خخا رکھ دے ودو خو گئی کاش و کفر رکی تاسو چرے فیضا بدر نکی تاسا خلولی ستاسو او نولاز تاسو پر رز قیامت کی چه فیصلہ بو کی ستاسو پر منزا الله پاک ته کوي تاسو دونکو خوزان وا ناس ما چرګي حمله کوي په دغه ته لګي دی وا داګری ودا افغانستان دی یا پاکستان دی بعد رب لیکوا تلګ مکی سره او چر بیت الله سره لکه چې دا ابراهیم او دشلې او کنه دشلې ها وتلګ زالواز مونو لقد کانا قد کانت لکم صوتنا سنا فی ابراهیم الذین ماهم تاکیشتا سازو دپارا طریقہ کا استام پاپارا دپائی کار دی ابراہیم علیہ السلام کے آوار کسان چدا غصرو چاچی دی ابراہیم علیہ السلام طریقہ خلق کرے دا بائی کار دے کرے دے نواغل اللہ خیستہ طریقہ نصیب کرے دا گورا کافر کے دا غیرت شتا چبل کافر زان سر کافر کی کافر کے غیرت شتا لگیا دی دا دیر قومون لگیا دی پیسے لگئے او خلق راری پا بیدی نئی بانی سوک سوک نصراری کئی سوک یهودی کئی سنگا علم دی لگیا دی پاگئی خرچے کی انجی اوز والا و نور سورا خرچے کئی خلق روالا و خلقی بیدی نکا خو مسلمان کے دا غیرت نشتا چه دے زان سر بلکس مسلمان و مومن موائد جوڑ کی پاگئی یو روپیو لگئی لسو لگئی چه دا دسل زورتی چه دا جو پرکم ہو دے دا دزروال و مسلمان مومن شی مسلمان مومن کے دا غیرت دیر کم دے کافر کے دا زیاد دے کافر کوشش تو جزا سر دیر کافران کم خو مومن مواحد کے دا غیرت نہیں جزا سر یو قسم مسلمان کم پاگا مارو لگم چالے کرا جاتا کہ سکے مالا درس بھو کو رازا مالا قرآن لزو نیرے تسکے کہ صبح خطے کی گزر کم رازا چزو حادا جتا کم کسانی جزا سر یو طالب دو دا سر روان کی آگا غریبانان گڑ وڑی جاکی دو خ زنانو کې حجرازه کستا سلگی ها ریډیو د دې مساله به ولوالم ریډیو بدلوالم دا قران زده کوا او دې قران ته وکړه په ځای دا نه شماغه څه طالب سوالما هغه کې دا غیرستا خو په دې کې دا نه چې خرچو کې پاره باندې صدا زما گاوندې دا تا زما رشتہ دار دا چې قران او دار سره برابر کوم چې قران واوري اذ قالوا يا تشویر القوم تا انا براء بشکا من جدا بیزاری استاسونا ومی ما دانا چتاسوی پلی بیدار لانا کفرنا بکوم منگا انکار کو استاسو پر دوستای باندی منگا انکار کو بی دینی کوم استاسو پر دین باندی منگا انکار کوم منگا انکار کو بی طریقتی کوم استاسو پر طریقا وبدا بیننا اخکار شیرا زمنگا تر منزا و ساو تر منزا زمنگا و زمنگا العداوتو دشمنی والباوزاو او ترب دنی ابدا نامیشا زمنگا استاس و مزگ با همیشا بغضو حسدی دا نیو کیگی نیو کیگی حتی تر دیکل و یو کیگی حتی تو منو باللائی وحدهو چو وحدهو نی نیو والی نی تر دیچی یقینو کئی پا لائی کی آوازی چ سو پور تاسو توحید نه دې منلې نو زمنګو تاسو دښمنی به یمیشا الا قول ابراهيم دې باندې صاف تفسیری ماور دې لري خستا خستا باندې مفسر دا مفسر خپل خپل یو کمال یو باز دې باندې هغه وي فملم یاته باعلان البراءت فليس له توحید چا چې بایکاټ نکو د غلط خلق سره دے توحید والا ندے دے مواحد ندے دے بل شیر فمن لم یعتی اولی کے جان سلام فمن لم یعتی بی اعلان البراعتی فلیسا له التوحید فمن لم یعتی بی اعلان البراعتی چاچ رات دو نکلو پہ اعلان دو جدا والی دو غلط و خلقنا فلیسا له التوحید دو توحید نشتا دے مواحد تلکی دے چھے مواحد آگا دے زکا چھے موز کے منگوائیو نخلاو و نترو کو ما یفجورو کو حتی تو منون باللہ وادو اللہ قول ابراہیم غیر رینات ابراہیم علیہ السلام نا چھے ویلی خلپ لانتا چھے خام خاضب سوال دا بخن کم سال پر دالانا چالا دے توحیم نصیب کی پلارا اوزو واد نلرم تالرا دالا دا عظام من شہن سسید ایز من ربا خاص ساتا توکن لام خاص ساته باندې مزاس پارو او خاص ساته انبنا را ګرځو منګه او خاص ساته خاص ساته تا بل چاته نو پیرو بابا تنو ملنګو منجو ورتنو بادشاہ او اجدو غریب تنو تا لیک المسیح پیغمبران الله تعالی ګرځي او دې پیر تعالی ګرځي پیر ته سجده کوي پیر تعالی ګرځي او پیر چې دا رواني هغه ته تول کې سخنوي اغا چه منشری تخت شر ها شجاده نشین د څه وته وي چر روان یا نه نه بل غدا نشین خو یی نو چې هغه روان مخکې د ډولکی او سرنا او ګنګل ګنګا او دې روان یو سره او تا چوری او به چې کله هغه ته ورزيږي نو بیا ته په سجدو شي خلک او سجدو شي او خلک ته ګړيږي دا دا پیرانو ها دا نو چې دا د شرک او د کفر کار دی اے زمنگ ربا لا تا جاننا مگر دو منگا کمزوری فتنہ پا مانا دا کمزوری ہاں دا پارا دا کسانو چو کفرے کرے اللہ منگ کافران تا مکمزوری کوا منگا موئے اللہ زمنگ جماعت اشاعت و توحیر و سننا مکمزوری کوا دا یو خ جماعتو مضبوط جماعتو اللہ دا دا کمزوروالی نا بچ کا اللہ دا پر طول جماعتو نو قوی کا اللہ دا دی مشران علماء زمن مشر امیر اللہ پتولو چھتکا ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے زمن ربا مگر رو من کمزوری اللہ من کمزوری کوا تو پردہ کسانو چو کفر کرے اللہ دا سکاد کمزور تیار من لمرہ کوا وافر لنا ربنا بخلو کمتا زمن اے زمن ربا یقین انتی زور اور حکمت والا تاکیشتا زکا دا کار دیرو چک دے اللہ دا جماعت دیرو چک دے کار دیرو چک دے دا قرآن کار گئی لقد کان لکن فی مصطن حسنا تاکیشتا ستاسو دا پارا فی ہم پبارد دا انبیاءو کی طریقہ خیستا خیستا طریقہ دا دا انبیاء علیہ السلام طریقی تاسو آوری دیکھنے ابراہیم علیہ السلام طریقی تاو گورا سنگ بائی کاتو لکے سرنگی بیان لکے موسیٰ علیہ السلام طریقی تو گورا سرنگی پلات سنگے ہاں بنی اسرائیلو توئے سامیری بانے رد گئے بنی اسرائیلو رد گئے پا قوم رد گئے پا بادشاہ رد گئے ماں دا انبیاء علیہ السلام طریقی گورا نو طریقہ خیستا دا فارو دا رچا چاہو امید کئی دا اللہ دا رز آخر دا اللہ دا رز آخر امید لری آو سوچ واؤلے دوستے دے دے تھا دشکا اللہ دے بے پرواہ استائلے شوے حوست سلی حضرت تا قریب دا اللہ چوبا کردے فمین ستازو کی اور فمین دا کسانو کی آدے تم من ہم چو دشمنی کرے تا اسر من ہم دے نا مودتن دوستانا قریب دا تب بیان کوا دا غلط و خلق و صلب آئی کار کوا اللہ بدا گئی استامز کی دوستانا واچے او دشمنان با اللہ دوستان ستاو گردئی بیا ستای تائید کی بلگیای او خبر بکئی بیا واللہ قدیر اللہ دے قدرت والا واللہ غفور الرحیم اللہ بخشش کرنگی میرا باندی اس دو قسم کافر خی یوارا کافر تراغی سر لیندین جائز نو لا ینا ایو سر لیندین جائزو لا ینا آکم اللہ نمنا کئی تاثر اللہ دلیندین دا کسانو نام چند دی وجیدی تاسو چند جنگ کئی تاسو سر آپ دن کی چکم کسان تاسو سر جنگ نکئی نالاوی لیندینو سرکوئی ولم یخرجوکم من دیارکم انو باجی اگئی تاسو را دخل کورنونا ند سر جنگی او ندی باجی دخل کورنونا انتا نمنا کئی تاسو را اللہ انتا برروم دے احسان کولو دا غینا احسان و صدو کے خیر رکھے کے اب انصافو کے تازو دے صدا پوش کنا ددا سے خلق و صدا کے احسان کے نو خیر دے انصاف کے نو خیر دے لین دین کے نو خیر دے انصاف لین دینا زکا آگئی تاسو نو جینی جنگ در صدا نکے دارنگی تاسو شلینو اوباسینا ہنو خیر دے ان اللہ لکی چینیان چین زمن سورا تاولو سر کوا حزکا زمن سر سورا تاون کئی من سر مرس تا کئی لین دین دا ایسا زمن جائز دے نہ جنگ کئی اونو منگو باسی مسلمانا ان اللہ یحب المقسطین بشکا اللہ منکر انصاف کو ان کو سرا شیخ القرآن اللہ دے پر رحمت نوری گی ہاں یو واقعا چاہوئی زفا ہاں او مدرسو ما میاوالی کی میاوالی یولوی زل تقریبا دو سوا ملا میاوالی زل لدا اوز تقریبا دری یا سلو زلی جوری شوی یا واکی دا یو زل لاؤ جانتا مدرسو ما دیو موتبر سری سرو ما حضرت بدا اگر سر پاتی کیدم 1928 دا خبر را 1928 د پاکستان د ازادینا نلس کالا مخی دے گا سنتالیس کی ازاد سوئے دے پاکستان ہاں جاپان او د جرمنی او د علی کتاب و جنگو جاپان جرمنی چونکہ اغم مشرکانو انگریزان دا علی کتابو او پا دے ملک دا انگریزانو حکومتو دا علی کتابو دے ملک باندے ہانو اغم مشرانو حاکمانو دا ہر زلی ڈپٹی کمیشنر تاوری کل چپارا علاقے کی زان سر ملیان او معتبر خلق والے چو سورہ پیسے لگی او لگو یو خدا زان سر ملگری کئی زکر دو علماء دا معتبر خلق و خلق تیاری گی دو علماء هم خبر منی او دو معتبر خلق منی ہر ڈپٹی کمیشنر تا دا خبر اولی کلی شوا دا مشرانو دا طرف نا چه پا هر زلہ که دا کسان روغالی او دے زان سر ملگری کئی پتائید کے اغی چونکی یواج دا اغی ہاں کارنو دا جرمنی او دا ہاں دا غصرہ جاپان سره هغه د مسلمانانو سره حمله وی خو برای نام صرف دیرا مخکې کړیو د انګریزانو او یلا منګه علی کتاب یو او تاسو هم علی کتاب یې او پکاردا چې تاسو منګه مرسته او تایید وکړي کتاب ولې به کتاب ولې مرسته کوي کړه ځکه دیرا باز زنه بیا خیات کړی د قران وی ګوره قران کې موې چې د علی کتاب او مرسته وکړي یو بل سره وتاو نو مرسته کوي او دایری وی چې دا تتخذ الیهود و النصارى دا هم نه جایری نو یمن لارو همنګ لم دعوت را کړو آسان ته چې تبا راځي او ځان سره کوم ستاسو کوم بلاده غوم ځان سره وایي ټول ټولې ځلې معتبر خلق راغلي مولیانو درې وی دیو چت په کورسای ناشتو د ډیپټی کمشنر انګریزو او چت په کورسای ناشتو دا نو مولیانو خلانو په درې باندې کته کې ناشتیدل زچلارم زمالا سیب خان دیم پا درے کی ناستے دا زور دیرم دا کرسی سرا دیفا انگریز ہاں پولیس کپتان نولی گا چھ دے مولانا سب توا چھ کینی وی ما دیوی چھ کینا وی مازا نکینم وی جیا نکینی وی تپوسو کولی بیماری وی نا بیماری وی خپیری وی نا ٹھیکیم خسیت برا بار نوی کینی ولی نا وی کینم زکنا چه زا ها تارا غوختیم زا مجرمیم او دا مجرم مخ کی کناسی دل خنیدی وی چو خدای دیدی کی تازو خدا منگا ملمانه وی ما چه عجبا ملمسا تو چط پا کرسی ناستی او ملمانه دیخکتا پا دری پس مکر کینه اولی دی نوی آغا دری آغا کرسی دا سلطا ورکلا وقتا کناسی دا و چه اوز کنی ما چه اوز کنم ما چه یو پیدا خودی قطع کنو ما دست شجاو نیدر انسان پرده علاقه و پرده زلہ و انگریزان و حکومت سمنگ دست مشرانو حرد دینا یری دلیو ها نو چه کلا کنا سیرا داتون زبیا کنا سیرم امال علماء دی پخکتا فضمک کنی اولیو تا پا اچت پا دا غنا سی اوی انگریزا چه قطع میں کناو نبیا پاتی را چو گولا تاوستا خپتا را چپا دے زمان دا ملک دا منگ اہلی کتاب یو تاوستم دے کتاب والے ہاں آو زمان گاو دا جاپان او دا جرمنی جنگ دے او آغا مشرکان دی او قرآن کے ملاویلی دی چی دا اہلی کتاب با مرستا کوئی مسلمانان اولی کتاب دا یوبل تاہید و مرستا کئی نو تاوستم منگ سر مرستا ہو کئی او په جنگ کې راځه دا او جنگ کې یو موږ فوجونه پکار دي نو چې حال تلاش راځه دا جنگونه کې هم مرسته مولایانو جی بالکل بالکل ټول چلے کړي او ما اول خبر از کوم او چې تاسو ما چې زویم ته پوښ بیا کنه ها وې زکه کی کونه او بسکوټونه او دا پروګرامونه کړیو دغه بیا دې کی جی او تخره او تخره مولایانو جی بالکل بالکل به مرسته کو مولایانو خو تعویزونه شروع کړه و یاره کومه داسې تعویز کو چې پتا وسه په ګولې اثر نه کوي صرف ور مخامخ کول نو بیا خلاص ما غیتل بیا خلاص نه داسې باندې که پیسې وله انګريز اور کولې مولایا الله نو تری چې بای موږ داسې تعویز تاسو لکو مولیان به عوام توي تعویز کو چې په تاسو به ګولې اثر نه کوي او زه مال جنگ کوي خیر دی ها دام زمنګ ملک دی چې تاسو دې دې نه بیا دی داسې کوله او خانان نوابانی رضا کلا او خلقی تیاراو زپاسی دم او امال گورا قرآن کی منگتا اللہ دو قسم کافر ویلی چه جنگ و سرا دو قسم کفار وی منگتا بیان کرے دا آیاتو نولستو یو آیات کی منگتا اللہ وی لا یناکم اللہ عن اللذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم انت برلوم و تقسطو نمنا کئی تاسو اللہ دلین دین دا کساو نام چه جنگی نرے کرے تاسو صرف دین کی او نتاسو وجنی نو کدا غی سر لین دین کئی نو خیر دے لکه اندوان شو حضک آغی منتق پل ملک نو باسی نرا سر جنگ کئی آوکیو دا سے او دویم قسم دا سے کافر دی انما ینحاکم اللہ عن اللذین قاتلوکم فی الدین منا کئی تاثر اللہ دا مخلوقات طول ولال ناستے گوری ملیان او دا نوابان او دا ڈیوٹی کمیشنر انگریز ما دا آیات شورو کا انما ینحاکم اللہ عن اللذین قاتلوکم فی الدین بے شکا اللہ ہا منا کئی تاثر صلی اللہ دلین دین دا کساؤن نام دلین دین دا کسانو نا چه تاثر جنگی گی چه جنگ کئی تاثر پا دین کے او باسی تاثر دا فلو کورنو نا نو او دویم دا منگ تا اللہ ویلی یا ایو اللذین آمنو قاتل اللذینکم الکفار جنگو کئی دا کسانو سرا چه نزیر تاثر دا کفارو نا نو زمن نا جاپان او جرمنی چه جنگ ستاسو ده منگ سنگ آغی سر جهاد و کاغی نزا منگ نا ملک آغسته ده او نا منگ سر آغی جنگ کئی تاسو زا منگ نا ملک مغسته دا ملک دا مسلمانان و تاسو فا منگ مسلط شویه او تاسو منگ سر جنگی گئی منگ بولن بے جنگ تاسو سر کو ستاسو نا پس بیا منگ دا آغی سر جنگی گو زکا اللہ ویلی یلونکم من الکفار چه کم تاسو تا نزدی دی تاسو منگ تا نزدی اوزا منتاو سر جنگی گو جہاد وکو بیا باغل تاری سر کو وچه ما دا خبر اوکلا اگر ڈپٹی کمیشنر چا انگریزو پا دے گو تے چکو لگاو اوزان لے اگر گو تے بینی کل دیرو حسینا دیرو جو اگوستا شدا سی وی ہا چیو بیسکٹ وچه دا نوری اگر سنشو بیرے وچه میٹنگ بڑا خاص اوزا پروگرامو نے کریو ہا چیانی ویماتے وی چیس کا مازستا چینس کم خیر بیائی اگر زماج دو چا سر پاتی که دم اگر تے ویلو چه تا داسی باغی مولا ساتلے رے اغمل کے بغاوت گئی شر جو رے نو اگر چه بیا زخل عالم دے ما بسی بیا روز تر آگلے ہو وی اگر چه کمی خبر ما تک رو رے ما چه ما تا خبر ما کرو بس زپوئیم تا تا خیچ سویلی دی زاسم روانی ما حج لزما حرم لا او زمان پاک دے رے زاسم دے ملک زم ولی دا سی کچه خبر کم ولی دا سی دا سی مولیانو کوئی نور مولیان سنوی او دے پاکی اس مقابل جو شو دا نور مولیان مصیبت دارے مولیان نوی او مولیان نوی زمان دا سی زمارے شیخو اللہ دی پی رحمتو نوری گی چه دو دشمن مخ کے دا انگریز مخ کے دام دلوی جہاد دے گوڑا دا معمولی کارنو چه دا انگریز حکومت او دا انگریز دپٹی کمیشنر پا مخ کے دا سی خبر کون چاو تاسو را جہاد پکا دے تاسو منگ نا ملک آغستے رے ہاں دا ملک دا مسلمانانو تاسو منگ نا ملک آغستے بیا با آلتا رے سر بیا کو تاسو معمولی خبر ہوا تا دلوی جہادو ہاں دا اس رانو منگ کری ری دے ملک قربانے چاہ کری ری ہاں آغا دا خلکو نا پٹی ری آغا کنا تاریخی رے ویگا ہاں ایوب زمانو ماشاءاللہو آغا آدر کرو چه مقبره چه سوره بوٹی دی لادی او احلیشی هر کلی دا او اپار پیسو دی نالی و کسی و زیپا دی سکول جوڑ کریش پار کلی کی مقبره خرس شوی و داری پیسو بانی زیپا دی زین جوڑ شو ما تا چکره اطلاع ملاو شو زمان داری لوی جماعت پکلی کی جامع مسجد ہوتا ہوئی اکثر جواب شیخ سے التا کولا زلالم جامع مسجد کے ما اعلان کو چیا ساتھ ہی که کم کس مقبره تر آغه و بوته چاووا نو تیار دی رازی بس تیار دی رازی مانا جنگلا زبا کس نپریدم کاغار سو کی زبا خپل قبرستان کې بل کس نپریدم نو دی کلی و نو دی بل چاگوا زمار قبرستان نبوته ہوئی پا ما رپورتو شو زپیوشم ایسی سیف سرا ما دوی چهرا تا ها مقبره ندکی بند کری ما او توی چه ما خالکم بند کری دا سکلک ما مقبره یوازی نا ما نور خالکم بند کری چه دا قبرستان ندکی والی ناروالی کاغاز ما دیو کدو نور قبرستان نوی خود مسلمانو قبرستان نوی و دیر گسه شو ای ما توی وی ما او توی گورا دا دی دین که خپره دا پادیانو سابقینو کم د قبرستان نبوته وال نارواو انسایکلوپیدیا د جرمنی او عالم لیکره ره او پایی کی د سمودیانو پا زمانه کی چه کم مسلمانانو دا آغا مسلمانان پا دی وصیت کئی چه زمان د قبرستان نبوته نشیواله دا خود دی زمان دین کم ناروا دیو دا پخانو ادیانو کی هم دا نارواو چه کم مسلمانانو وې ماته وې ماته چې دا کار قتل نشي کېره سماره قبرستان د خپل قبرستان ذمہوارم نو ټول قبرستان نه خرشيو واحد زمون قبرستان وې دې قبرونو څخه بیزتی کوي وا قبرونو بیزتی کومره تاسو کوي تاسو مولایانو تاسو قبرستان نه خرش کړو بوټي مولا خرش کړو پاګې د قبرستانونو پاګ بوټوم نالې جوړې کړې وي کړونه زارنګ دې په دې لارې جوړ کړي دا واحد د پنځپیر مقبره وا چاله بچ کړوا د شیخ القرآن مولانا محمد طاهر په زبان دی نو دا راته وای چې لقب چې د مول بیزتی منګه کو کدی کوي قبرستان نه وران کړ پاره سکول نه جوړ کړ پاره کالجونه جوړ کړ پاره ډټکونه جوړ کړ ها او بیزتی منګه کوي چې وا بوټي دای خرسای مقبره دو دیورانه دی عزت کئی او منگه بیزتی کئو عجیبا کار دی هاوی دی جناح چکلا مرشویو ها محمد علی جناح نو داغو پا هر کلی کی غائبانه جنازه شویو غائبانه جنازه کن نا خلقی او سم کرن نو ما دا غائبانه جنازه نمنا اوکلا شدا من علی زه په ما راپورته شو د ثواب یې سي سبزو ختم چلا ولته نه کې مال زما دین کی من دي زه حال فیما د احناف په دین کی غایبانه جنازه من نه ما ته مها ما حاضر کده جنازه کوم وای ما ته وی چې د نون مولا یاله چې کوي ما د احناف نه دي هو د خپل مقصد د پاره بیا احناف دي خپدی کی بیا ما تری دی پخپل دین کی داو کوي چې غایبانه جنازه جایز ده زبې کوم ها نو ما ته وی چې نجاشی چې د نجاشی جنازه حضرت کړي وا حاضر کړي د اباده مسلې خیر ذکر تا سما وخت به وی کنه ایسی ما ته وی چې دا ها نجاشی جنازه چې نبی ته په وای دا څه وای نو دا واقعات موږ د دې لپاره وایو کدا چې سوال لاجی چې بیا ستاسو دا جواب بیا دی لکه څنګه چې شیخ په جواب کړو اذن چې بیا ګوشتو او چاويشتو غایبانه جنازه وینښتا تا ته وایو چې د نجاشی جنازه چې شوی وا ته نجاشی جنازه ځکه شوی وا چې هغه ملک هغه د مسلمانانو نو نو دا هغه جنازه نه و شوی ملک د مسلمانانو نو جنازه کړه نه و شوی پاگا چا جنازہ نوا کرے نو ذکر پی ربی علیہ السلام جنازہ اکلا جو امدہ چو صورت احزاب کی راضی ان نبی اولا بالمومنین نبی علیہ السلام والی دے ولی دے او ولی دے اختیار دے اگر دی امت والی دے والی وارث دے او وارث لے اختیار دارے چو پخپل ملی بانے جنازہ کولیش بیان پہ کولیشی کل حاضر شد روز پوری پاگا جنازہ کولی چو وارستے ان نبی اولا بالمومنین ہاں نو بیا چدا مینو غلیش چدا نور امال نون مولیان دستن اگر احنافو کن ریا چدا تو منگا احنافیو مثلا نن طول دی مولیانو تباہ کرے دا مولا نکی ہوتی که دا خبر رکھو مولا نکی ہوتی که حضر بدا ہوئے لا دانے استاز دانے ہوئی ہوتی وے هغه هم ګور استاسو دا غره ګور افلانه داسې له افلانه داسې زه مولا تابع هم نشه خبره زه د قران او د سنت د دین تابع هم ما دا کداري چې مولا زه مولا کو نه منم زه قول د قران او د سنت منم حدا خبره مولایان ازو من داسې او من داسې قبر ساو نه دای خرسي بوټي دای خرسي دغه به دای جوړې د قبرونو عزت کوي او منګې نه کو او بدنامي منګ کړو نزک الله وی انما یناکم الله الذین قاتلوکم فی الدین الله دې په رحمت نورېږي دا چې یو شخصیت چاله پیدا کړو وای زه کلام ها ایسی د ثوابې گرفتار کړم دا گرفتاره اوس نه دا په خوانه داسې کیږي دا پرسو ها وی دې ونی ولم سزا مال راکو ثوابې په چوک کې وای زه ثوابې چوک کې سزاوار کړم ما ته وی ملکی کنا پیمال تا زمان کی دفو والو بدلے ما تا دا سے سزا راکا چاہا پخانو تا دور کرے شوی زمان کی دفو سیبا ایسی سے پوالو نبدلی گی زمان تا کی دفو والو بدلے وی بیاری چارے کتے بودنو یو غٹ ڈنڈو ہاو دفو مامی آشوا مہینو اور آگا پخان با دی ابود پاسا کنگن نا دیر پراتو واو ری بوئے وہ ساگا دیر نشرا یخ کنگلو پای کې دا کې هودم ایوغت غټو پدې سینې را کې هودم اغه نه پچ بیا د شخصیت تکلیف د سینې زیات شوی لکه یخ یو بوي ها هاو چې کله خسدا ما ته راغلای کی نو امام ما ته وی چې اوسم د خپل خبر نه لاړ امام شه نا سما خبر با هغه چې صبر ځون دې ان شاء الله زما خبر از په سزا ده پرې زما ا د ابراهيم عليه السلام کارو افتابودون من ذل الله چې د جن له راو کو بیا یې چېرې شروع کړ دعوت اواز اځنه چې منګ او تاسو خپل خبره په سزاګانو غوړي پرې نوزو جیلونه به یې سزاګانې به یې مصائب به یې رکاوټونه به یې هر قسمه قرباني او منګ په دې مسله ورکو خدای الله دین به نه پرې نو اځنه چې منګ د یو اواز سره لاړ شو انما یناکم الله او الله دې منګ مضبوط کړي ټیک دې امتحانات ډېر سخت وي خلا دې ټول مسلمانان مضبوط کړي انما یناکم الله بشکا منکی تاسو دلال دلین دین دا کساونا چه جن کئی تاسو سرابتین کی او باسی تاسو را دخلو کنونا وزارو علا اخراجکم او امداد کرے رئی پوخ کل استاسو باندے استاسو پوخ کلو آگئی امداد کرے رئی راوگول ننگو باسی نا مسلمانان در پتر کل کورون نے اوخ کل دیوزے دو بلزینا بی گناہ خلق دادا کافر رکار دینو انت واللوم کافر خو غالدا چه مسلمانان تسنس کی انت واللوم ها منکی تاسو چواوڑی تاسو آگئیتا تا دین دی منکی چه والولی آگئیتا مقصد دارے ومیت واللوم آسو چواوڑی داگئی دوستیتا دا کسان دی ظالمان اے مومنانو ادبر کی مومنانو تا کلا چه داشی تاسو مومنانی زنانا مواجری فمتینون امتحان واقعی داگئی فغالب گمان باندیم الله خپوی په ایمان نو دا غیبانی نو کپوې تاسو په هغه چې دا مؤمنان زنا نه دي نو مو واپس کوی تاسو دې زنا نه وې دل کفار کفار تا ندی دا خزي حلال نه اون دي کافر نه را او ندی دا کافر روا دي حضور پارا مقصد دا دې کم خزي را دي او هجرت تاسو رو کو چې من کفر نه خو خو منګ اسلام خو خو دا کافر نه کم خزي را دي نو الله وې تاسو هغه خزي کافر تا مور کوئی زکا دا خلی اغیر روانی دا مسلمانانی شوی نوز بسکے چا اغیر غواری نو واتو هم ورکی دی کافر ہوتا ما آغا مار آغا مار چه خس کرے دی پا دی خوزو واستان خضا را غلی دا خضا مسلمان شوی دا چه تا سور خس کرے آغا والا ہو خو خضا نظر کو ولا جنا علیکم نشتر گناہ پتاسو انتن کیونا چه پنکاو آلی دی خوزو لگا ذاتِ دمونا کلچور کوئی تازو آئی تا حضور و نداری مرونا ہون آن خضا چاہیل اخفل مار اور کنو پنکاو آخلا فلا تم سکو بھی سمل کوافر مبندوئے خضے مساتے خضے لا تم سکو عصمت دا خضے بسی زنری یو عصمت دا خضے پاندامنی دا او بل عصمت دا خضے نکا دا نو چکلا آغا تاثر پنکا کیوا خو عصمت یو کړه خو تا هجرت وکړه هغه سره هجرت وکړه نو چې هغه کافرو دین غوړه کړه د کافرو ملک غوړه کړه اسلام یې خوښ نه و راغه په پاکي کې مساته بیا پاکي ستا په نکاح کې وا نو چې تراله واغه پاتې شو ناغه د خپل نکاح نه وباسا پاغي جلب واچو وبا ستما صدا نه دي ته زما د نکاح نه وته خپل سمې او زما خپل سمې ځکه داغه اسمت پسره تا په نکاح کړه نو پاغه نکاح کې مساته ځکه هغه په حالت د کفر کې خوشاله ده په نو شوي نو عصمت الامور کوا عصمت پسره تا په نکاح نو چې اس هغه نکاح دی ختم کړه ناغه به عصمت شو اوس مقصد ده ولا تمسکو به سمل کوافر مساته خذ هغه خذ چې هغه غیر مهاجری دي ښا تازه هجرت وکړه مساته خذ به سمل کوافر هغه نکاح کافرانو کې مساته خذ به عصمت کافرانو کې مقصد عصمت په نکاح د خذ عصمت په صلاتو په نکاح مساته خذ په نکاح کا زو کافرانو کې رو کفر کې چتا هجرت وکاو هغه سره هجرت وکاو داغه په خپل نکاح کې مساته غ پرېږي دا په نو شو لکه حضرت عمر فاروق پرې خوله وا رضی الله عنه هغه دعا کړې با هغه بلا چاره هجرت وکاو هغه پرې خوله وزا دا سوز ما خزنه ولا تمسکو بسم الکوافر مساته خذی مبندو خذی بسم الکوافر پاغا نکاح کافرانو کې چې د کفر په حالت کې پاتې شو تاسو ری هجرتونو کو کفر خوښ کو دار حرب خوښ کو هغه په نکاح کې مساته هغه پرېږي هغه بیا بل شی دی غني هغه خزانه ده واسالو هو او غواله د کافرونو هغه مال چې تاسو خرج کړي واخذ نه غواړم خو چې په خزه مې سوره خرج کړي هغه مال راکه خزه تاسو ده ځکه هغه ما ته هجرت نه کوي ولی اسلو او غواله کافر هغه مال چې خرج هو د کافرونو خزه لري نو کافرو ته خزه نه ورکه هغه ته به داغه هغه مال ورکه چې سوره په خرج کړي ولی اسلو دا ځنه ګران دي خیال ولی اسلو ما انفقو او غواله دا کافر هغه مال چې خرج کړي په دې خوځبان دي ذالکم حکم الله دا حکم د الله دی فیصله کوي الله په منځاسو کې الله په حکمت والا دی وان فاتکم شی من ازواجکم او کلار تاسو نه شی دا د شی بیان په منځو کې خرج تاسو نه الله وی چې کما خذل الله کافر او تاسو نه هغه ته خزمو هغه شی دی شی او زار ها تا نقوالی تا نقو خی کافر لزان نسی واغی تا خزمو آئی شیره وید فاتو کوم او کفوت لات زہبت لار ساسونا شیعون سشی شیع سشیره من ازواجو کم یعنی دا خود استاسونا خود استاسونا لاری چاہتا لاری الال کفار کافر ہوتا چه مارا امریکا خرا مارا کفر خرے اسلام کی ماں سے اولید ہے چه گریگو تماشیو مزیکو منظرن بخلاسی دفاع قبتم دوست پستاسو نمبر رائے آقبتم دیر ماری دی خوزی یو مانا کم فا قبتم نمبر رائے استاسو پکف کافرو سنگ نمبر رائے تاغی نخذ رائے استاسو نخذ رائے کافرو تا استا نمبر رائے دا کافرو نتا نخذ رائے نوز بسکے تا نچ خذ رائے لو د خزه په واس کې تا د کافر مې سقوطو مال خزه خو بنه واره خزه دا غینه خزه لاله نو دا غې په واس کې با ته هغه رسول کې مال ورته نو وسو دا چستانه کما خزه تللا او د کافرو ناراضه ده نو کافر ته به د خزه هغه چې کم مال تور کې هغه به کافر ته نور کې او آره کس تول کی چه ده مسلمان نکه مخزت لی کافر اتا پولو شو کافر اونا خو خزا دارا مسلمان اشوا لدو آره کافر تبا دارا خز سور که مهر اوس تاسو نخز لاری ده مسلمانان نخز کافر اتا لاری ده مسلمان با ده کافر نسواری مال خزا خو با ده نگواری نوز الله وی چې تا کم د مسلم د کافرو نه کم مال غوښتو د خځې په واسه کې خداغې نه مغوالا دا چې کم کافر لتا کم مال د خځې په واسه کې ورکاو نو هغه کافر ته مور کوه هغه مسلمان ته ورکا چې داغه نه خځه تری کافر وتا اوس پوه شئ ګره فات الذین ورکیا کثارتا ذابت چتری دي ازواج او مخذ دا غي اغه خلکو ته مہر ورکې خرچ ورکې دا غینې خزر ترې د مسلمان نه مسلمان فوکو په مقدار هغه مال چې هغه خرچ کړي چې سوره په خرچ کړي نو اغه علماء ورکې ویریږي د الله نه نو حق به ادا شي ویریږي د الله نه چې تاسو په هغه یقین کوونکی ایمو اے پیغمبره کړه چې راځي تاسو مؤمنان نه نه نه بیا کې تاسو را پدې شرط چې نه ببره غدار کې د الله سره یو شی غلا باندې کې زنا باندې کې لوجني په اولاد لرا او راته باندې کې په بوختان باندې چې جوړې راغلې لرا بینې دین نه مخکره ده الا شنو اذل نه او د خپل هغه د خپل لا شنو من کې څه شی شرمګاهونه او یا سینا د سلو د سینې با خبر نه رو با چې دروغو یا به د فو مسکی غلط اندامونه نه استعمالي بي ځایا ها نو زنا کې خو هغه راغلي او خدای ها تفصیص او خاص بیا له اهتمام شان چې ډېر خیال کوو غوړي اندامونه غوړي بي ځای استعمال نه کې پلايا سینې کا او نا فرمانی باندې کې دا خدستا فی معروفن په یو نیک کار کې علم به شپ په بیات کې رسو علا الله یو شریکنا شرک باندې کوي ها کم چتا سره به ارسو کوي خدا وو ته وی چروڑا ولومبه وکال دای چې شرک باندې کوي ما ته بس سجده نه کوي ما ته با سم نه کته کوي زما بلا صحفه نوخ کله په دې طریقه سره به یاد کوما ها پیر ته وګوره چې زیږه دا چې بزی او دا داخل بوته کې په شابه واني ای به فرندا دا چې تعظیم ظالم دی په خانقاهه کې نه کوي خانقاهه عادي شو دي دغه صدا واني دا نو چې خانقاهه تعظیم وکم دا خانقاهه تعظیم نه کوي او د یو مشرک ها چې شر البریره دا دا چې تعظیم کوي چې دا صدا الله نه کوي او څنګه په عجزه یو ته سجده کوي او الله ته چې سجده او خدا شو تا چې سږی لا رکوع دې کوي نو څنګه یا څنګه او یاد نه کوي السلام علیکم جی دا څه وکي او مشرکا تا دور قبر الله ستیر وکا دا تاسو ګوري بیا کنه دی دا مریدان دي تاسو ګوري بیا کنه ما دې لکه لکه لزان نو سوم دا څه مکه طالب ګری کې اوس نه ما دې خو موازنه کړی پلا یاسین اگا فی معروفین خلاف دنکیزا فی معروفین پیونے کار کے نو چکلا دی شرطون بالے برابر شوی نو فبایع غننا نو بیعاتو کا دی سرا او گردان چی نبی علیہ السلام دا سلا سلو الگری بیعاتے کرے او سرا بی بی آشوی چرید نبی علیہ السلام لا زیوی صحابی سرا ندے لگے دلے ندے لگے دلے چرید نبی علیہ السلام صحابیاتو ته تقریر کړي یوی خلل پردین الناس راو کوی حضرت ما سره بیاتو کا نبی علیہ السلام الا زنک د پردینا لا زنک بیات کوم کلاس باری تا سره بیا زمانه کیږي وګوره کنه سیوار ہوتا دا به داسه کینه وریو په سر کې اولو ګوټي ورکای ویختو لا ګوري چې ویختې څنګه دی ها ای ګوټي موټي باندې کړی ما خپل کتری دا څنګه یې یا مانس کې یار نه سه پیر چا پیدا اګه مې یو کسو مې پیر سه د زوره کا خیر مالک پیر سه نو خود نمبر دے نند سرو نمبر نه ده ما څنګه چې مې کا بلا مخلوق ته چا پیدا ده زنانا صرف زنانا وي او چپ کرسي وا پاره سه ناسو اړو مالې په سره چل مې اړو مازه نه په سره چې به خوانه دا درې میال ها بدنامي ته کې او مخلوق ته او زه خو بیا ماشر کا او چې سو پورې غ پیر کاري ده نو خو به دا غاتلې خو به دا غاتلې د ګوندل کې دا ځکه چې بیا وګورې کو نو لري دا حالت نن د مخلوق دا خزي قطعا په سبا په تبای روانې دي کم خزه چې په دې طریقه کې پیر دې کې مولا دې کې گدا دې کې غریب دې بیعت کوي فما دم واچوا فما داو کا دا سخنا روانې د بل سړی لاس پزان پر خودل دا شر کنارو والی بول دم کا بول اولے گا تمہارا سخت نہ اولے گا دا چې کومه طریقې له جوړې کړی علي شاو فلانه استاد او ما باندې دم واچي علي شاو ما فلانه پیر له بولا ها فلانه پیر له بولا کفرا تم اشرو کې ادا کړ اسکه ادا سي یو دمونه به شو اوس مړله حال دا چې ټول غریوان کو دا کې پوکي پکې وکم عجیب د بوله وی چې ول کرے او دا خلک ته خوشاله دي موږ دا غي بدلونه بچکو موږ دا غي مال بچکو موږ دا غي بیزتی بچکو موږ عزت کو د زنانه عزت کو دا زمونږه مشرانی دي دا زمونږه شرانی دي خو ټیګ دا غي پخپل دې عزت او زمونږ پخپل دې عزت ها دا مولا نصرت نه په خار دا خو مولي سي په اړه باندې ماګو په پلان یې دي ا یی مولا سنارو د انسانیت نه وخ کړی دی چې دې فیس کې لري زکه هغه ځان نو زکه ها وای او چې ټیک دی ټیک دی ها انګلیسا وی ټیک دی خان ته وی ټیک دی اته ته مقتدی وی ټیک دی دالو چې ظالم زسې خبره وکم څنګه ټیک دی چې بایستا خبره غلطه ده او قران خبره صحیح ده هر چاته صحیح صحیح وی دا هوته نو خواهش په تابعداري کې روان عجیب مخلوق دی ګوره ها چرته مولا دالو چې دا خبره غلطه ده خانه کوئی استاد څنګه بالکل ٹھیک ده جمعه کې بیان سره بالکل ٹھیک ده بالکل ٹھیک ده یو دا نو چې لکه دا خبره غلطه ده ما زم سم استاد چې سو تا بالکل وي استاد په خبره نو امين ده دا خو فارغار دې د دین سره خبرو دا چې مولیان پیدا شي ده کده شي محمد طاهر غوندې یا د شي محمد طاهر غوندې یا نو دا رسول علماء د دې بند علماء غوندې بیا ګوره ها دا وګوره هغېني هغه له ارث ملاويدل اوسمونه ملاويږي دا هغه خلکو په خواهش په سلوانه په ځای مې ټیک دا ټیک دا ټیک دا کوي نه نه ټیک دا ټیک دا غلط ته غلط ته غلط ته غلط وایا او ټیک ته ټیک وایا مصیبت دارې ها دې دې کوي مالونه له بيځه خوري ها شرم وایا پکې نه حیدا زم دې استاد دې راغو پیسې به غوښتي الکه چانده کو فلاني استاد دا ډېر خو استاد دې چې لاس پیسې ولې یوسف یو کس په پرېدا مله دا په خله یو وخت لګي دا چې ناکار خله دا ها وا دینم ها وا الحمدلله موږ ته چاله حاج نه کو په دین کې موږ ته چاله حاج نه کو هنه دا چاندو ته چاته تمایو نه دا چا پیسو ته تمایو الحمدلله زندگی تیری کی روانه دا بغیر ثابت تیری کی چې څوک دې عزت کوي او سوق د خیال ساتي او تزان نه سوا موږ صفا خبره کو الله دې توفیق نور امرا کی چې موږ نور صفا خبره کو چې موږ د خلکو نه مروم نشو فبایو الله موږ چې دا شی دا کارنامی تاریخ ګورو دا غا واقعا دا ځان نه پاره ته تسلی ده پاره زوي ما سور اکل کو تاسو ته موږ تاسو هم دا سکل کې دا نه تاسو مې ٹھیک دی چې ٹھیک ده ٹھیک ده نه نه وا ٹھیک نه ٹھیک ته ٹھیک ده او غلط ده غلط ده یا ایو اللہ فبائیو انا وستغفر لون اللہ بخن وغرد رد اللہ نا ان اللہ بشک اللہ بخشش کے انگیوں میرے باندے یا ایو اللہ جین آمنی مومن ترغیم مومنانو تا ماوری یو قوم تا چو غصہ کری اللہ پاغی باندی اللہ پاغی غصہ قد یا ایسو تاکین و مدشی جدیم اللہ آخرات فیدو دا آخرتنا کما ایسل کفار من اصحاب القبور تکسن چین و مدشی کفار من اصحاب القبور دا پورته کې دوه قبرونو والو نه چې بیا هم دا پورته کې سورت کې بایکاټ وو د کفارو سره او زجر خلکو ته چې هغه تا وړي نه بګنټ تفریرا دې دې چې نن تا کوم یو د